بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد. دا سورة هود دي دولسم سفارة دا آيات نمبر أتارا أتلسم نمبر آيات دي نننی سبق کی هغه چاته زجر ورکی چې څوک مشرکان دي فالله باندې درو وای. ومن اظلم څوک دې ډیر غټ ظالم ممن دا هغه چانا افترا علی الله کذبا داغ چانا چی جوڑی فلا بندی دروغم دخفل زانا فلا بندی دروغ جوڑی وی اللہ بمخلصی. دروغ جن دیر دی خوچی فلا بندی سوک دروغ وی دا دن بل غٹ ظالم پا دروغ وی لکی نشتے سی غد اسم تفضیل دا دروغ چرته موای ور یار خبره لیکلای کی ملائکه ناز دی نن سبا دروغ دومره ویلای کیږي چې څوک وتاړو ویم نه چې دا دروغ دی. په غف کې هم درو موایا زینې سړی با خپ شره برابری او دسی بادی بی بادی و را تکلی بالوزی موه دروغ نن با طول منگا آهد کو چی دروغ بنوایو تک دکنا تلاس منگ وعده کو چی نن نباد با دروغ نوایو انشاءالله اللہ دی توفیق را گی نوی سوک دی دیر غد ظالم دا غچانا چی جوڑی فلا باندی دروغ اولائک یوردون علی ربهم دا کسان پیش کول بشی د خپل رب مخامخ ویقول الاشهاد او ویبا گواهان گواهان سوک دی انبیاء کرام دی ملائک دی علماء دی صوفی و عمال دی ها اولئی الذین کذبوا علی ربهم دا دی اغا خلق چی ویل بے دا دی اغا کسان چی در او جن بے گنو ملاقات در اغفل الا لعنت الله على الظالمين خبردار لعنت الله دې فظالمانو باندې سو ظلم کوي او بل طرف ته قران تلاوتم کوي نو خپل ځان ته پاغي کې خیری کوي ظلم چرته ما کوا کمزورې در نه دې پاغه باندې رحم کوا وره پتا باندې بر او بل ذات دې بادشاه دې هغه بستانه بدل اخلي الا خبردار لعنت الله على الظالمين لعنت الله دے فظالمانو باندی الذين كسان يسدون عن سبيل الله چی بندی خلق دلاری دلانا يسدون الناس عن سبيل الله تفسیر قرطبی ذکر کئی شرک تا دعوت ور کئی کم دے کی بدعات دی خرافات دی آغی تا خلق را بلی چرتا دا ڈم چوری پر اغرام دے دا باغی تا خلق را بلی دا غشان تی جواری دا دے باغی تا خلق را بلی قرآن درس نبا دے خلق بوزی ویبغونها عوجا او لٹی دے لرا کو گوالے وهم بالاخره هم كافرون دیو دی پورز د اخرت باندې دین کار کول کی د دین انکار کوي کچری دین انکار نه کوله د اخرت باندې یقین وینو د بیا د چرتم نه کولو وهم بالاخره هم كافرون دیو دی اخرت باندې هم كافرون دیو د غین انکار کول کی اولئک دا کسان لم یکونو معجزین فی الارض ندی دی عجز کون کی ندی دی چا عجز بکی کمزور بکی اللہ لرا فزمک کی مان دادا چیزان نشی بچ کولی دا اللہ نام اولئک دا کسان لم یکونو معجزین فی الارض ندی دی چی بچ بشی پزمک کی وما کان لهم من دون اللہ ارن بید دی دفارا ما سوا دلانا من اولیاء سوک دوست یو دعف لهم العذاب دو چند کول بشی دی دفار عذاب ڈبل بکڑے شی د دی د فر اعمال فوجد دو چند والی د عمل سرا دا ولی دا زکا چی من جا ابی سیئتی فلا یجزا الا مثلها ومن جا ابی الحسنتی فلہو عشر امثالها چی دا غیات سر تعرض رانشی تا غلطی وی چای ونی کی وکڑا یو گناہ بدتا ملاوی گی چای یو بدی وکړه یو گناه ملاویږي چا یو نه کی وکړه په لس باندې الله بدلای نو دلته ویږي او ضعف لهم العذاب د تبع عذاب د چند کړي شي ولي هلته یو په یو د الله ویلې دلته ډبل تعرض راغي نو د دې د فارا چې دا ور سره ولې شي چې دا وږي د دو چندوالي د عمل سره ددي عمل ډبل کړو د ګناکارونو دوه کول سزا ورته ځکه ډبل ورکړی کیږي یو انکار به آیات الله د الله د آیاتونو نه انکار وای زه خو انکار نه کوم انکار دې ته وای کنه قران ته نه کینې قران په خوا باندې ناراضي دغه ټیګه کبه دې په کار شي کنه د درس ټیم راشي وایره ټلیفون ورته کوم دا ډیر ریګي د خبرې زنانه نه دا ډیر زیات ریګي ډر پوک دې کدا نه ری دې دې د الله نه ری دې د قران ته ناسوي سباله بیا خبری را سره نه کوي د درس په ټیم کې د لاټ شو زر موبایل غوښته امریکای پاور دی وای یو انکار به آیات الله د الله د آیاتونو نه انکار دویم صد عن آیات الله د الله د آیاتونو نه خلق بندول پخفلهم نزی او نور خلق هم د قران نه بندي نو گناه دبل نو زک عذاب هم دبل نو زک دلتا و یضاعف لهم العذاب یضاعف و دوچن بکرشی دا دید فار عذاب ما کانو یستطیعون السما نو دیو چی طاقت لرلوی داوری دوم ما کانو نو دی یستطیعون السما چی طاقت لرلوی دا اوریدو یا دا سیمانا وکام تدیتا ما کانو یستطیعون السما نو دی چی طاقت لرلیوی دا اوریدلو و ما کانو یبصرون او نو دی چی طاقت لرلیوی دلی دلو دا قرآن تدیتا چی اوریدل وکی دا حق یا دا قرآن دا غی طاقت دین لری اللہ دیو تا ننصیب کئی دے دی بخپل زان باندی ویری گی چی زولی دی قرآن تا نکینا ما ازلی بدبختی دا اللہ ناقو خی زکا دی اللہ قرآن تا نکینای زکا دا باندی اللہ دا خپل کتاب نگوری زکا دا باندی اللہ دا خپل درس قرآن ناوری دا معنی ندا چی دے کونڈے اوڑون دے سا آوری نا نا خا آوری دل کا ولی شی خلی دل کا ولی شی وگونے کانا ندی سترگی اڑاندی ندی و طاقت آوری دو دا قرآن نلری طاقت دلی دو دا قرآن آغا نلری الله ولا ندی ورکڑے ولی دا دا دا بدبختی دا وجینا دا دا دا گناونو دا وجینا دے سموی اللہ با دا قرآن تا کی نولے وی خپل زان تا بیرا گوتے وی زکوی ما کانو یستطیعون السما نو دی چی طاقت لرلے وی دا اوریدو دا حق یا دا قرآن و ما کانو یبصرون او نو دیو چی طاقت لرلے وی دلیدو دا حق اولائک الذین خسروا انفسهم دا ولی طاقت زکا نشول لرلی ختم الله علی قلوبهم وعلا سمعهم وعلا بصوارهم دا دغی والا دی سم بکم عمیون دا دغ خلق دی دی وجینا دی طاقت نشی لرلی تاسو دی زیت رازی دا دا اللہ لوی کمال لی دا اللہ پا ماو تا خاص برزوانا دا چه قرآن تے کی نولیو گوره ما مخ کی مویلو پا دی شار طائف کی یو مرگره و ازلی بدبختو قرآن پا خواب نورتلو منزاو دست بے نکاو کسانو پا زور رضا کو عمری دا فاره تیار کو ما کی مکرمی تے چی بوتلو ویچی کلبا ورننواتو دا نپا دا با این ماتی دا با هر تر آغلی بیر تا تلی غسل کرده ده مسجد آیشه تا بیار آغلی بیا ورغلی بیا پی نماتا شویده دریزل دا عمل کرده ده بیر تا واپس راغلی ولی ازلی بدبخته و الله هر سڑه خپل زان تا نفریدی هر سڑه الله خپل کتاب تا نکینه ای دادی پا خپل زان ویری گی دادی نو جده پیسی گترم رو دا سمشم ازلی بدبخته مردار دادن بل نشته چه ده قرآن تا نکینی ده ده الله دین کار نکی ده منزل نرازی هر سڑه ده خپل زان سر الله دیر لاک لاک شکر ده الله منگا ده ایس نیو استاد لاک لاک شکر ده چه خپل کتاب تا ده که نولیو نزک دلتو یولائک اللذین خسرو انفسهم دا کسان برباد دی تاوان کی واچاو خپل زانونو لرا خپل زانې تاوانی کو موتا تسن شرار سوله دما استا کار سده تبلیغ وینا کول دمو اچیر دما چای نه تب حق بیانې تب وینا کی باقی کار د الله دی وذل عنهم ما کانوا یفترون د دینه بورکشی اغا چې دیو جوړولو اغا خپل شریکان اغا به ټول لاړ ورکشی دا چې کما پیسې دیاړی باندې ځان وجنی اغه لزی دازگیری کئی پناستی بانی جامع بدلی او ما تا بیعت آسوائی دیزی خبری دوم رستر شوی چه خپل دا غم نشی ازاده ولی او قرآن تا نکینی تا دا نبل بدبخت تا نشته دی دقا با ورک شی دا بیا پایده نور قیده تا تا دیرینی دا بچیان دا خزی طول بده یو بلن تختی لا جرم انهم فی الاخرت ندی داسی کار سنگ چی دادی بدبختو گمان دی داسی ندگوری پا دی خپل ذهن باندی دوکا نشی لا جرم یا داسی منو که خاما خا انهم فی الاخرت هم الاخسرون دیو بایی فاخرت کی دیو بایی تاوانیان خسران والا بایدی ان الذين امنوا وعملوا الصالحات وبشارت زیر و اوراد قران والا بشکا کسان چاغي ایمان را وړي دي وعملوا الصالحات عمل کوي په طریقه د نبی عليه السلام باندې واخبتوا الى ربهم عجزي کړي دا خپل رب تام تابعداري کړي دا د خپل رب علماء کرام ډیر معنی کوي واخبتو الی ربهم اخلاص کوي الله تا دویم انابت کوي الله تا دریم عاجزی کوي الله تا تابعداری کوي الله تا اولئک اصحاب الجنه دا کسان جنتیان دی الله دې مونږ ټول جنتیان کی هم فیها خالدون دی په دې کې همیشه ای امره ته هم کبسته بیا وَمَنْ أَظْلَمُ سُوَقْدِ دِرْ غَدْ ظَالِمْ مِمَّنْ لَغَ چَانَا اِفْتَرَا عَلَى اللَّهِ كَذِبَا چِ دِي جُوْلِي فَاللَّهَ بَنْ لِدَرُغُ لَا اِكَ يُعْرَدُونَ عَلَى رَبِّهِمْ دَا قَسَانْ دِي بَا پِشْ كَوْلَيْشِ دَقْفَلْ رَبْ مَحَمَخَ ويقول الاشهاد وبوي گواهان الله تبخفلم پتا دا خو بیام دا دا بانی ختمولو دا فارا گواهان هؤلاء الذين كذبوا على ربهم دا واغ خبسان دي دا اغ رزيلان دي دا اغ خنزيران دي دا اغ زندقان دي تجد درغ جنه گنله و ملاقات در اغفل على لعنة الله على الظالمين خبردار لعنت الله دي پزالمانو باندي الذين يصدون عن سبيل الله آقسان چه بنده خلق دلار دلانا ويبغون هاي وجا اولاتي دي لرا کو گواله سقسم زدنا سقسم خرافات سقسم چلونا دي جوڑي نوغا دي جوڑي وهم بالآخرت هم کافرون ديو دي فاخرت باندي ديو انکار کون کی اولائي قدا کسان لم يكونوا معجزين في الارض نبشي دي ندي ديو چه بچ بشي بزمکا کی وما كان له هم من دون الله من اولیاء نبید دید فاراما سوا دلانا سوک ماوین یو ضعف لهم العذاب دو چند بکلشی دید فار عذاب ما کانو یستطیعون السماع ولی داد دیو جنا چنو دیو طاقت لرلوی داوری دو وما کانو یبسیرون او نو دیو چی لدلی کلیوی دا قرآن حق لدلیوی پیس بوک دادی ار وخ ناس دی ستر یه ور تسلور کړی دی اغه نه چرته نظر نه لای د چرته په قران نظر ونه لگاوم اولائک دا کسان لم یکونو ندیدی معجزین فی الارض چی زان با بچ کی دلانا پزمکا کی یا معجزین چی کمزور با کی دی والا لرا فی الارض پزمکا کی وما كان لهم او نبيد دي دفار من دون الله ما سوى دلنا من اولياء سوك ما من سوك دوستو يضاعف لهم العذاب دو چند بكرشي دي دفار عذاب فوجد عمل دينا چعمل گناي دبل وام ما كانوا يستطيعون السماء نو ديو چه طاقت لرلي ويدا اوريدو دا حق يا نو ديو چه طاقت لرلي ويدا اوريدو دا قرآن وما كانوا يبصرون او نو ديو چه ندلي كلي ويدا حق اولئك الذين خسروا انفسهم دا كسان توانيان دي توان كي چولي دي قبلزانونا وذولانهم وركبشيد دينا ما كانوا يفترون وچه ديو جون كليو لا جرم انهم نده داسی کار سنگ چی ده دی گمان ده فی الانهم فی الاخرت دی بی فاخرت کی هم الخاسرون دی تاوانیان ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات بشگا کسان چی مان روڑ ده وعملوا الصالحات عمل کئی پتر قد نبی علیہ السلام وَأَخْبَتُوا إِلَى رَبِّهِمْ عَجَزِي كَيْخْ فَلْرَبْتَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ دَعْكَ سَانْدِي جَنَّةِ عَنْدِي هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ دِي بَبَدِيكِ هَمِي شَيْهِ طول دعا وقعی بجم السرام یا اللہ یا اللہ تفنگ من اخفل رحمتنا رو روا یا اللہ دا قهرون وعذابون نموساتا یا اللہ دا رسوائیان نموساتا یا اللہ سمرا مسلمانان مشاران کشران خویندی او پات شوی دی ټول ته مغفرت نصیب کا الله ټول له قبر د عذاب نه وساتا الله دا ناس مرګری دی د دی به مشران او پات شوی سوک در در ساوری دا غیخ فلوان به او پات شوی الله ټول ته مغفرت نصیب کا الله ګناونه ورته معاف کا الله قبر ورته درناګانو نه ډکا الله رب العزتا دا مرګری ستړي راغلی دی هستانه سپټنه دی هر ستایې نه ټول اورز پردې دی اړې نه کوي کتا فولتا منډي تړډي هر زه آه آه کوي پنڈي دردونه کوي لاسونه دردونه کوي الله ستړي ستا قران ته ناستي پزله باندې سه حاجت خپل خزانونه ولا فرقا الله حاجتونه ولا تسرقا الله الله دچا ودونه نه نیک عمله خیسته با اخلاق بي بي ورلا ورکا الله دا چا بچیان نه الله نه کامل با عمل صالح بچیان ورکا الله دا چا ناری نه اولاد نه ناری نه اولاد ورکا الله دی امیر سیب ماشاء الله کور جوړ کو او داغي د فاره دعا ټول غړی چې الله د خیرونو نه ولډکا الله برکتونه پکې واچوا دی ورځ دوه کې کډه ولوړي الله د خیر والا کور ولا جوړکا الله د فسادونو د جګړو د شرونو د دینه وساته الله دا نور مرګری د چا پزړه کې څه قسم حاجات خپل خزانو نه ول فرقا دی امیر سیب د اقامه مسله د الله دا مشکلات ور له حل کا الله دا مشکلات ور له حل کا الله مونږ لا سنت ته نیولې دی الله بل سوغ نشته دی الله زمون دعاګانې قبول کا الله تا ویل دی مان غواړی مونږ ستانه غواړو الله زمون دعاګانې قبول کا الله سو قرضداري د قرض اخلاص کا الله سوک مرګری په جیلونو کې ته د جیل ناراضات کا الله په خیریت او عافیت سره رازاد کا الله الله سوک بیماران شفای کامله جلور نصیب کا الله مونږ ټول په قران باندې عمل کوونکې جوړ کا الله خپل حکمونه مونږ کې راولا الله د نبی طریقې مونږ کې راولا الله آغا پرویز بھائی بیمار دے الله صحت ور لور کا الله دا امیر سے ابن خراب دا الله دی ود دا ور لا صحت مند کا الله زمون دا ټولو آغا کما دعاگانو چې نبی علیہ السلام وخت دی د امت د فار د خیر پاکی برپور زمغا حصہ وکا وصلی الله تعالی علی خیر خلق محمد و علی اصحاب جزاک الله خیر